کو جو کتاب ٹیچر میں پڑھے جاتے ہیں تو سائنس صرف وہی ہے جو اس کتاب میں ہے. صحیح سر کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو 7 لاکھ ہیں. کتنی؟ 7 لاکھ. ان سینس کہ مثلا ایک ہی بات لیکن اگر 10 صحابہ نے نقل کر دیا ہے تو اسے ہم 10 احادیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک حدیث 70 صحابہ نے نقل کر دیا ہے تو ہم اسے 70 شمار کر دیتے ہیں. صحیح. تو اس حوالے سے وہ 7 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے. اور اس کے واحد حافظ عالم جو تھے حافظ ابو ذرہ رحمہ اللہ, حافظ ابو ذرہ رحمہ اللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار درس میں کہہ دیا, ابو ذرہ وہاں بیٹھے ہوئے, حافظ ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تو امام جی سر تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شاگرد نے پوچھ لیا کہ اس قسم کا آدمی دنیا میں ہے جس سے 7 کے 7 لاکھ حدیث موجود ہیں؟ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فوراً پلر کے قریب اشارہ کر دیا, وہ جو اللہ کا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے حاضر الفتح ابو ذرہ, یہ وہ جوان ہے جو 7 کے 7 لاکھ حفظ کر چکا ہے. کمپیوٹر ہے خدا کا بندہ. یہ جو محدثین تھے یہ بالکل کمپیوٹر تھے. کیا تھے؟ یہ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تھا. اور اللہ کریم نے ان کو ایسا حافظہ دے دیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس نے اس کی دوسری کتاب ہے الادب المفرد کہتے ہیں اسے, امام بخاری کی دوسری کتاب ہے الادب المفرد. الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی لائٹ کا انتظام نہیں تھا, لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو وہ ہر مہینے کے 9 رات سے شروع کر کے ہر مہینے کی 19 رات تک 10 رات وہ لکھائی کرتا سامنے بیٹھ کر. اور ادب المفرد, تاریخ ادب المفرد بہت بڑی کتاب لکھی. تو اب آپ جسٹ امیجن اللہ کریم نے اس کو آنکھوں کی کتنی بڑی قوت دے دی تھی, کتنی بڑی. اور پھر اللہ کریم نے قلب و دماغ کتنا صاف دے دیا تھا کہ 4000 احادیث جو اس نے جمع کر دی ہے بخاری کے اندر, ہر ایک حدیث کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت نفل پڑھی لکھنے کے لیے, 2 رکعت نفل پڑھی. اور ہر حدیث کے لیے اس نے مراقبہ کر دیا. مراقبہ تصوف کا ایک عمل, چونکہ آپ کا تصوف سے تعلق نہیں تو آپ نہیں جانتے, تو مراقبہ کا عمل کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراقبہ میں توثیق کری کہ بخاری لکھی میری حدیث ہے, بات میری ہے, آپ لکھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جب تک رسول پاک نے ویریفائی نہیں کیا میں نے کتاب میں نہیں لکھا. یہ تھے اہل اللہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے, وہ سفر علم سے واپس آ رہے تھے. جب سفر علم سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ 30 سال بعد آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ رات کی تاریخی میں وہ اس طرح جھک کے جانے لگے. قافلے والوں نے کہہ دیا یہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہاں پہ ایک درخت تھے, جاتے ہوئے اس نے میرا سر مار دیا تھا. وہ درخت جھکا, انہوں نے کہا ہے تو کوئی درخت ہے نہیں. تو یہ اتنی جو رحمت اللہ علیہ وہاں بیٹھ گئے, انہیں کہا آپ جائیں. قافلے والوں سے کہہ دیا کیا آپ جائیں. اب میں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث امت کو پہنچانے, اگر میرا حافظہ اتنا جواب دے چکا ہے کہ میں اس جگہ کو نہیں ڈھونڈ پا سکتا جہاں کے درخت نے 30 سال پہلے میرے سر کو مار دیا تھا رات کی تاریخی میں, تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں پیغمبر کی حدیث کو روایت کر دوں. میں پھر میں پیغمبر کے گلے کچھ اور باتیں ڈال دوں گا کہ میرا حافظہ اور میموری میرا ساتھ نہیں دے رہی. تو وہ رات وہاں گزار چکے اور صبح گاؤں میں چلے گئے. اور گاؤں کے وہ لوگ جو 30 سال سے زیادہ عمر کے تھے, مینس 50-60 سال کے, تو ان سے کنفرم کروا دیا کہ اسی پوائنٹ پر ہٹا کوئی درخت؟ انہوں نے کہا ٹھیک ٹھاک. میں کہنا سے آج 10 سال پہلے ہم نے کہا کیا, اور 10 سال پہلے ہم نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بلا کا حافظ, کیونکہ اس زمانے میں تو لکھنے لکھانے کا انتظام نہیں تھا, وہ تو میموری میں رکھ دیتے. ہاں, اور تبھی تو حدیث صحیح کے لیے محدثین نے جو کوالٹی رکھ لیے تو کہا کہ میں نقل ہوں عدل تام الضبط بسند متصل من غیر شذوذ ولا علہ, کہ 5 کوالٹیز ہونی چاہیے. میں نقل ہوں عدل کہ آدمی جسٹ پائس اینڈ انٹیگریٹڈ, 3 صفات ہوں اس میں, ایک جسٹ, دوسرا پائس, تیسرا انٹیگریٹڈ. انٹیگریٹڈ مین کہ وہ ایسا استحکام والا آدمی ہو کہ ون ٹورنیڈو کیوں نہ آئے اس کو ایک جگہ پہ جتا رہتا ہے, اس کے ذہن میں بھی تصور نہیں ہوتا کمپرومائز اس کا, انٹیگریٹڈ. اور دوسرا تام الضبط, جس کی میموری بلا کی میموری ہے. تو تام الضبط والا وہاں پہ کوالٹی رکھ دی ہے حدیث صحیح کے لیے. وہاں پہ لوگ کہتے ہیں صحیح حدیث, یہ جی صحیح حدیث ہے, اگر صحیح تو جانتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, بھائی ضعیف, ضعیف دیٹ از ناٹ اے ورڈ, دیٹ از اے ٹرم یوزڈ بائی محدثین. ضعیف کا معنی یہ ہے کہ جو راوی ہے اس کا حافظہ اس پائے کا نہیں تھا جتنا حافظہ حدیث صحیح نقل کرنے والے محدث کا تھا. تو چونکہ اس کی کیٹیگری میموری کے حوالے سے ذرا اس میں 19-20 فرق تھا, اس لیے اس کا حدیث صحیح ٹیڑا اور اس کا حدیث ضعیف ٹیڑا. ضعیف ان اے سینس کیا, اسی سے کمپیئر کرے تو یہ ضعیف ہے, اسی سے کمپیئر کرے تو پھر یہ ضعیف. اگر اس حدیث کا تعلق ختم ہو جائے تو یہ حدیث آٹومیٹکلی اٹینڈنگ بن جاتا ہے, یہ صحیح بن جاتا ہے اگر شوق صاحب اسلام نکلا. اور سب سے مشکل ترین علم جو ہے وہ علم حدیث. علم حدیث ہی سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور علم حدیث ہی سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قُرِئَ الْقُرْآنُ پڑھا جاتا ہے قرآن, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو سنیے اسے, وَانْصِتُوا, خاموش ہو جائیے, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے. تو مسئلہ مسئلۃ الفاتحہ خلف الامام, کہ اب سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ اکارڈنگ ٹو 3 AM دیٹ از فرض, اور اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ دیٹ از واجب. یا اس لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ صحابہ کے نزدیک فرض واجب اور سنت اور مستحب کا یہ فرق مرض نہیں تھا. وہ تو رسول پاک کو دیکھتے, وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ فرض ہے تو ہم کریں گے اور مستحب ہے اس میں ذرا گزارا کر جائیں گے. انہوں نے تو رسول پاک کو دیکھ لیا, فرض تھا, واجب تھا, سنت تھا, مستحب تھا, جو بھی تھا کرتے رہے. یہ تو بعد میں, یہ جو اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے, دین کا مسئلہ نہیں. یہ فرض واجب اور سنت اور مستحب کا مسئلہ, یہ کتنا مسئلہ ہے؟ یہ اصول قانون کا, جرسپروڈنس کا مسئلہ ہے کہ علم تحقیق کے حوالے سے جس مسئلے اور جس ایشو کا دلیل اور منبع اور فاؤنڈیشن زیادہ مضبوط ہو تو فقہا نے کہا کہ دیٹس مینڈیٹس, ذرا اس سے کم ہو تو میں کہا دیٹس کمپلسری ناٹ اے مینڈیٹس, کمپلسری میں واجب کہہ رہا. جو ذرا اس سے بھی کم ہو تو میں کہا دیٹس سننا, صحیح ہے, اور جو اس سے بھی کم ہو تو میں کہا دیٹس ریکمینڈیٹس. تو یہ مستحب, دیٹ از این ایشو آف جرسپروڈنس, دیٹ از ناٹ ایشو آف دین. اگر ایشو آف دین ہوتا تو پھر صحابہ بھی یہ فرق کر جاتے کہ فلاں چیز فرض ہے, فلاں چیز واجب ہے, فلاں چیز سنت پر, فلاں چیز مستحب. انہوں نے کہا نہیں, بس یہ چیز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا, ڈونٹ اوکے. اور تبھی تو آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کمیٹڈ سے ایک لقمہ اٹھانے کے لیے بھی اس طرح جس طرح نماز کے لیے کمیٹڈ کیا, دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے گرا ہوا لقمہ پھر اٹھا دیا اور مستقل بسم اللہ کہہ کے کھا لیا. حالانکہ فاتح جنرل مدائن کو پتہ کر دیا تھا کہ اہل فارس ان کا گورنر اس طرح ہیبت سے کانپ رہا تھا, اور اس نے جب گرا ہوا لقمہ اٹھا دیا تو ایک خادم جو قریب کرا تھا اس نے کہا تھا اگر آپ نے اٹھاتے تو اچھا ہوتا, یہ ڈیڑھ سال روٹیاں دسترخوان میں پڑی ہوئی ہیں, اگر آپ وہ کھا لیتے. تو گرا ہوا لقمہ اٹھا کر یہ جو گورنر صاحب ہیبت سے کانپ رہا ہے اس کے ذہن میں آپ کی حیثیت گر گئی ہوگی کہ یہ لوگ ان کی آنکھیں اور نظر بھوکی ہیں, گرا ہوا لقمہ اٹھاتے ہیں. اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ لگی رتی بغیر ایسا بھی نہیں, ایسا بھی نہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں کبر اے تو خدی رسول اللہ, میں نے اسی عمل کو کرتے ہوئے اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھ دیا کہ دسترخوان سے گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھا لیا. اور پھر کیا کہا, غصے کی انتہا دیکھیے, حالانکہ اتنا معمولی مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دیا او اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, میں اپنے محبوب پیغمبر کے طریقے کو اس بیوقوف کی وجہ سے چھوڑ دوں. یہ ہوتی ہے ایمان کی بات. اور تھوڑی سا پھر آپ سوچیں کہ ہم کتنی چیزیں پر کمپرومائز کر جاتے ہیں, وی نو اینی ڈیفیکلٹی ان ہارٹس, اونلی اور خواہشات اینڈ لسٹ اینڈ ڈیزائرز, نتھنگ ایلس. یہ فیشن بن چکا ہے ہمارے اپنے بڑے اچھے اچھے لوگوں کا, جب لقمہ گر جاتا ہے تو دسترخوان سے نہیں اٹھاتے, یا ٹیبل پہ کھاتے ہیں, نہیں کھاتے. اس کی جدت تو بھی کہا جائے گا. یہ جو سنت واجب کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زمانے کے بعد ہوا, اس کو جدت تو نہیں ہے. تو اب سورہ فاتحہ پڑھنا کیا وہ ہر ایک رکعت میں فرض ہے یا واجب؟ تو اکارڈنگ ٹو 3 AM اینڈ اکارڈنگ ٹو آل حدیث, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی آل حدیث آف پاسٹ ایرا, ناٹ دی آل حدیث آف ٹوڈے. دیر از نو اینی آل حدیث ٹوڈے, آئی ڈونٹ بلیو ان آل حدیث ٹوڈے. صحیح, اس لیے کہ آج کے آل حدیث کیا آل حدیث ہوں گے, یا شافعی کا کوئی قول اٹھایا ہے, یا ابو حنیفہ کا کوئی قول اٹھایا ہے, یا امام مالک کا کوئی قول اٹھایا ہے, احمد بن حنبل کا کوئی, کیونکہ ان کی اتنی علمی تحقیق تو ہے نہیں کہ کوئی مسئلہ نکالیں, ان کے اندر تو اتحاد کے صفات ہے نہیں کہ اتحاد کر جائیں. وہ تو میں 3 مہینے 13 نہیں,

انسانیت کی ڈیفینیشن تو اس کو اپلائی ہوتی ہے, مینس کہ وہ انسانیت کی اتباع نہیں کر رہا, انسانیت کی انسانی کوالٹی اس میں نہیں, دیٹ از اے ڈیفیکٹ. واٹس دیٹ؟ تو حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ فلاں صلاح طرح مینس دیٹ از اے ڈیفیکٹ, کہ بات ہے نہ پڑھنا ہے چیزیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ویسے لاجکلی تو بات اچھی تھی, لاجک تو آپ کا ٹھیک ٹھاک چلتا ہے, تبھی تو امام مالک رحمۃ اللہ نے امام شافعی سے کہہ دیا, شافعی رحمۃ اللہ نے کہہ دیا آپ کے استاد حضرت امام ابو حنیفہ کا جواب نام لیتے ہیں تو میرا دماغ نکل جاتا ہے, یہ مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے, میں نے دیکھا بھی نہیں یہ آپ کے استاد کیسے آدمی تھے. تو امام مالک نے عجیب بات کی, لوکل نے متفیاد استاری اور یہ جالا زہاد جالا, اس کی لاجک اتنی مضبوط تھی کہ یہ جو لکڑی کا سامنے پلر نظر آ رہا ہے اگر وہ اتنی لیتے کہ یہ گول ہے تو دنیا کی کوئی قوت دلیل کی دنیا میں اسے لکڑی ثابت نہ کر سکتے تھے, وہ گول ہی ثابت کر رہا ہے, اس کی لاجک اتنی مضبوط ہوتی. تو آپ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے لاجک تو آپ کی بڑی ٹھیک ہے کہ یہ انسان نہیں مینز کہ ڈیفیکٹ ہے, تو فلاں فلاں طرح یہ نماز نہیں مینز کہ ڈیفیکٹ ہے, امام بنو فرما تو چلو لاجک کو چھوڑ دیتے ہیں. یہی آپ ہو رہا جس کی حدیث ہے کہ من لم یقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له, یہی ابو ہریرہ اسی حدیث کو دوسرے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں کہ من لم یقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج, اور دونوں حدیثوں کے لیے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. کہنا ابو ہریرہ جو خود ہی اس حدیث کے راوی ہیں وہ وہاں پہ دوسرے الفاظ جو حضور کے نقل کر رہے ہیں خداج کے, تو اس دن کے حضور نے لا صلاۃ لہو کے نماز نہیں اس کو خود انٹرپریٹ کر دیا کہ نماز نہیں کا معنی یہ کہ ڈیفیکٹ ہے ڈیفیکٹ ہے ڈیفیکٹ ہے. صحیح, اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن امام کے پیچھے آدمی کڑا ہو تو اس نے پڑھنا چاہیے. اس نے امام ابو حنیفہ اللہ علیہ فرماتے تو تیرے امام کس لیے, یہ کس لیے کڑا ہے, اگر میں نے اپنی کڑا خود کرنی ہے تو وہ کس لیے کڑا ہے, وہ کس لیے امام بنا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی عام احادیث جو آئے ہیں وہ فاتحہ کے پڑھنے کے آئے ہیں, عام احادیث جو آئے ہیں وہ کس کے آئے ہیں, اور حضور کے صحابہ وہ آپ کے پیچھے پہنچ رہے ہیں حضور کے صحابہ. تو میں بنو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں حضور کے صحابہ بہت سارے کام کر کیا کرتے تھے, وہ شراب بھی پیا کرتے تھے, اس لیے کہ جائز تھا اس زمانے میں بعد میں حرام ہو گئے, یہ تو پروسیس سے وہ گزر رہے تھے. حضور کے صحابہ وہ تو ابتدائی بہت سارے کام کرتے, دھیرے دھیرے حضور کے صحابہ وہ تو نماز میں گپ شپ بھی لگا دے رہے ہیں, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے دوسرا آگے اس نے کہا السلام علیکم, اس نے کہا وعلیکم السلام اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, دوسرا آگے نبی السلام علیکم, اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کام سے آ گئے, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تو بہت سارے کام ہو کیونکہ وہ پروسیس میں جا رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹرین کروانا تھا, ان کو ٹرین, تو چونکہ سورہ فاتحہ ان ساروں کو ٹرین کروانا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہہ دیا میرے پیچھے پڑھتے رہے. لیکن یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب آپ نے سلام پہ گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو فوراً پہنچ گیا من کا نہیں کرو خلقی, میرے پیچھے کون پڑھ رہا تھا, تو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ جی میں پڑھ رہا تھا, میں تو نہیں یہ حدیث نقل کیے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالی تنازع القرآن, آپ گو کے چپکے سے پڑھ رہے تھے لیکن قرآن میرے ساتھ جگڑتا رہا, مالی تنازع القرآن. تو نا بنی بن کلال فرماتے ہیں اس حدیث کو دیکھو تو یہ اسرات والسلام کے ساتھ قرآن کا منازع آتی آتا, مینز کے حضور خود یعنی روحانی طور پر اس کو سٹریس پڑھ رہا تھا, حالانکہ وہ تو خاموش پڑھ رہا تھا, یہ تو نہیں کہ چیخ و پکار کر رہا تھا حضور کنفیوز ہو رہا تھا, نہیں روحانی طور پر حضور پہ سٹریس ہو رہا تھا, یہ دوسری بات. اور تیسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقرات الامام قرات له, یہ امام کے پیچھے ہے تو امام کی قرات ہی اسی کی قرات ہے, امام کی قرات ہی اسی کی قرات ہے. اور چوتھی بات یہ کہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جاکو رہل قرآن فستن رہی رہو وہ انسکو, جب قرآن کریم پڑھی جاتی ہے تو اسے سنیے اور خاموش رہیے, لعلکم ترحمون, تاکہ آپ لوگوں کے اوپر. تو امام ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن مسعود نے جو تشریح کی ہے یہ نماز کے لیے کی ہے, نماز سے باہر کے لیے کی ہے, کیونکہ نماز تو قرآن تو باہر بھی پڑھا جاتا ہے اس کا سننا واجب ہے, قرآن باہر بھی پڑھی جائے اس کا سننا, تو نماز میں پڑھی جائے تو پھر سننا واجب نہیں, حالانکہ وہاں تو آدمی زیادہ محتاط ہونا چاہیے, وہاں تو پنکچوئلٹی مزید پڑ جاتی ہے کہ عبادات میں خود داخل ہے, تو فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج میں تھے, تو امام شافعی شافعی نہیں امام شافعی اس کے استاد, امام شافعی ابو حنیفہ کے استاد تھے رحمۃ, لیکن وہ خود اس مسئلے کے قائل تھے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے.

جب امام قرات پڑھے اور روتے رہے تو غیر مغضوب علیہم ولا الضالین تو آپ امین کہہ دے فوراً, اور امام بھی امین کہہ دیتا ہے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد تو امام یقول ہے, تو نماز بھی نہیں پڑھے اس سے پوچھنے کہ اب یہ تو لازمی بات ہے کہ مقتدی تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے, کہاں پڑھتا ہے؟ یہ تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے, تو امید کہ امام پہلے ختم کرے گا ولا الضالین اور مقتدی بعد میں ختم کرے گا. اب جب امام نے ولا الضالین کہہ دیا یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ابھی تک مقتدی نے ولا الضالین نہیں کہا, اب مقتدی نے اپنے ولا الضالین تک آمین کا انتظار کرنا ہے یا امام کے ساتھ فوراً کہنا ہے؟ کیونکہ رسول کریم تو فرماتے ہیں کہ جو امام ولا الضالین کہے تو آمین کہہ دے فوراً, امام یقول ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ مقتدی اپنے ولا الضالین کے لیے انتظار کر لے تو حضور کے حدیث پہ عمل نہیں آئے, امام کے ولا الضالین پر اس نے آمین نہیں کہا. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے ولد ظالین پر ایک آمین کہہ دے اور اپنے ولد ظالین پر دوسرا آمین کہہ دے, یہ بھی خلاف معقول ہے, تو امام شاہ بھی نہ ہو سکے گا. میں نے تو درس میں بھی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ طالب علم ہوتے ہوئے بھی اگر دلیل کی دنیا میں بات کریں تو پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں, تو دلیل خاص کی مضبوط ہے ہم کیا کریں, وہ حدیث پہ عمل کر. تو امام علی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آسان کام ہے میرے پیچھے آ جائے تمام حدیث پہ عمل ہوتا جائے, کوئی ایسا حدیث نہیں رہے گا جس پر عمل نہیں ہوگا. اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بنا کر کھما دیا تھا. میں تو کبھی کبھار قاری صاحب سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ پر مائے, میں نے کہا نیت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, میں رسول پاک کے بارے کو کمر مار لیا, اگر ہوتے تو وہی ہوتے. سبحان اللہ, بات کی دنیا میں میں اس دور کی بات تو نہیں کر رہا, دوسری سنچری کی بات کر رہا ہوں. میں نے اس آدمی پر صرف نہیں, میں نے یہ کمپیریٹو مذاہب میں اتنی طویل اسٹڈی کر دی ہے کہ میری بصیرت پیدا ہو چکی ہے کہ یہ آدمی واقعی وہ آدمی جو 100% قرآن سنت کو فالو کرتا ہے. باقی جو جتنے سارے علم آتے اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو منور بنا دے, انہوں نے دی بیسٹ آف دیئر نالج قرآن سنت ہی کو فالو کر دیا ہے. میں آپ دم واضح گمراہ معاذ اللہ, ان مالک تصور بھی نہیں کر سکتے. امام مالک جیسے بڑے محدث, شافی جیسے محدث, احمد بن حنبل جیسے محدث رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ سب کو ملایا خیر دے رہے ہیں, لیکن یہ پرائیورٹیز کی بات ہے. وہ پرائیورٹیز کے حوالے سے ابو حنیفہ اور ابو حنیفہ ربک فی نفسک, اور یاد کیجئے اپنے پروردگار کو فی نفسک چپکے سے, تضرعا عاجزی سے, وخیفتن وخیفتن اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اس سے ڈرتے ہوئے, ودون الجار من القول اور آپ زیادہ چیخ و پکار اللہ کے یاد میں نہ نکال. ودون الجار من القول, بھائی کیا مصیبت بنا دیے. ودون الجار من القول یہ تو بالکل مروت کے خلاف ہے. ودون الجار یہ نہیں پکڑی ودون الجار من القول, یہی میں کہتا ہوں ودون الجار من القول, ودون الجار من القول اور آپ زیادہ جاری انداز سے اللہ کا ذکر نہ کیا کریں, بالغدو صبح کے وقت ولا صالح اور شام کے وقت. تو صبح اور شام کا معنی یہ کہ وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں. ولا تکن من الغافلین اور نہ بنیے آپ غافلوں سے کہ اللہ کا ذکر نہ کرتے جائیے. میں کبھی کبھار لوگوں سے کہہ دیتا ہوں کہ تسبیح ہاتھ میں رکھے, تسبیح ہاتھ, اسے میں تسبیح نہیں کہتا, میں اسے مذکرہ کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ جب آپ کو ایک عادت پڑ جائے تو جب بھی آپ یعنی آپ کے ہاتھ میں ہوگا آٹومیٹکلی آپ کے زبان پر اللہ اللہ کا لفظ آئے گا, لا الہ الا اللہ کا لفظ آئے گا, اللہ اکبر اللہ اکبر کا لفظ آئے گا, یا تو یا دہانی کرا دیتا ہے. تو اس بار میں آپ کے لیے خرید کے لاؤں گا. ولا تکم من الغافلین اور پھر آپ کو وظائف دے دوں گا کہ آج سے لے کر صبح کی نماز کے بعد آپ نے اتنی بار جی آیت پڑھنی ہے یا پڑھنی ہے تاکہ تسکیۃ القلوب ہو جائے اور تسکیۃ المخ اور تسکیۃ الدماغ ہو جائے. تو پھر دوسرا کورس کریں گے, تیسرا کورس کریں گے, مزہ آ جائے گا آپ کو. ان الذين عند ربك تاكيك جو آپ کے پروردگار کے پاس لا يستكبرون عن عبادته وہ استکبار نہیں کرتے اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے اللہ کے بندگی سے وہ يسبحون اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وله يسجدون اور اسی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو سورہ الاعراف کا خلاصہ آخری بات سورہ الاعراف کا خلاصہ کہ اس کے مباحث میں یہ بات ہے کہ پیغمبر اسلام پہ ایمان لائیں اور جو روش آپ نے اپنائی ہے وہ اہل مکہ یہی روش جو سابقہ اقوام نے اپنائی تو ان کا نتیجہ کیا ہوا. آخر میں خطاب ہے اہل کتاب کو اور چونکہ ڈائریکٹلی مخاطب وہاں یہود تھے جو منافقت کرتے رہے تو اللہ کریم نے کہا کہ منافقت کا انجام کیا ہوتا ہے اور پھر دعوت کے لیے سورت کے آخر میں حکمت کا راستہ وہ بتا دیا گیا. پہلی بات حضور سے یہ کہی گئی کہ شرک اعتقادی کا خاتمہ کرنے, دوسری بات یہ کہی گئی کہ شرک عملی کا خاتمہ کرنے, تیسری بات یہ کہی گئی کہ جرت کا مظاہرہ کرے جس طرح موسیٰ نے جرت کا مظاہرہ کر دیا تھا, وقت کے مسلط قوت کو چیلنج کر دے, حکمران کو چیلنج کر دے. تو ان تین باتوں کے سمجھانے کے لیے انبیاء کے قصے بیان کر دیے گئے. شرک اعتقادی کی نفی کے لیے حضرت نوح کا قصہ, حضرت ہود کا قصہ اور صالح کا قصہ. شرک عملی کے لیے حضرت لوط اور شعیب کا قصہ کہ ان کے قوم گندے کام کرتے ہیں, یہ عملی شرک ہے, اس کا رد کیا کریں اور بہادر بن کے اتھارٹی کو چیلنج کریں, نظام کو چیلنج کریں. حضرت موسیٰ کا واقعہ سنا دیا گیا کہ اس نے کیسے لعنتی نظام کو چیلنج کر دیا تھا فرعونیت کو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی صحبہ اجمعین. اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار. اللہ خیر الحافظ و رحم الرحیم. ہر تقدیر مقصد بات کرنے کی یہ تھی کہ یہ صحابی یہ بڑے بے جگری سے لڑے, اب بے جگری سے لڑے لیکن یہ جنگ اسلام کی سب سے پہلے باقاعدہ جنگ تھی, اسلام کی سب سے پہلے باقاعدہ جنگ تھی. تو اس جنگ میں جن جو خامیاں رہ گئی تھی منصوبہ بندی میں, سورہ الانفال میں ان خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ابھی تو آپ میدان میں کود پڑے ہیں, آئندہ کے لیے اس قسم کی کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے, آئندہ جنگوں اور جہاد میں اس قسم کی کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات کہ خدا پر توکل اور اعتماد انتہائی مضبوط ہونا چاہیے, اگر میدان جہاد میں آپ کے توکل اور اعتماد میں معمولی سا فرق بھی آ جائے تو آپ شکست سے دوچار ہو سکتے ہیں. تیسری چیز کہ جنگ میں اخلاقی علو اور اخلاقی برتری بنیادی چیز ہے, اگر اخلاقی پستی کا مظاہرہ کر جائیں گے تو پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. چوتھی بات مشرکین منافقین اور یہود کو خطاب ہے کہ اب اس پیغمبر نے اپنا مشن شروع کر دیا, اور جب اس نے اپنا مشن شروع کر دیا تو آپ کے لیے خیر اسی چیز میں ہے کہ سچے مخلص مسلمان بن کر پیغمبر کا ساتھ دے دیں. پانچویں چیز کہ اللہ کریم نے اس جہاد میں مسلمانوں کو بہت سارے مال غنیمت سے نوازا, تو مال غنیمت کا حکم بلکہ ابتدا ہی اس سورت کی غنیمت ہی سے ہوتی ہے کہ یہ سنونکان انفال, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ غنیمت میں جو مال مل چکی ہے اس کا کیا کریں گے, کیا بنے گا؟ تو ابتدا میں تو اللہ کریم نے ان کا عقیدہ بنایا کہ خبردار اگر جنگ میں آپ نے مالیات کو مقصد بنا دیا تو عقیدہ بنانے کے خاطر ابتدا میں اللہ نے کہہ دیا قل الانفال للہ والرسول کہ آپ انہیں کہہ دے کہ غنائم جتنے سارے ہیں غنیمت کا سارا مال اللہ اور پیغمبر کا, انہوں نے کہا آمنا و صدقنا, بس عقیدہ بن گیا کہ بھائی غنیمت سے ہمارا کیا تعلق, یہ اللہ اور رسول کا ہے. اور پھر دسویں پارہ یعنی اس سورت کے نصف سے زیادہ حصہ گزر جاتا ہے تو پھر اللہ کریم وہاں تقسیم غنیمت کا حکم دے دیتا ہے. پہلے ان کا عقیدہ بنا دیا کہ آپ کا قبلہ درست ہو جائے, تو قبلہ درست ہو گیا کہ غنیمت کا مال یہ اللہ اور رسول کا ہے, اور پھر وہاں پہ کہہ دیا کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ کریم نے فرمایا

کہ وہ اس کا مفہوم ہے نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب کافروں کے لیے تسلط نہیں تو اٹ مینز کہ ان کے قبضے کرنے سے مسلمان کا مال ان کا مال نہیں بنتا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کافر ڈومیننٹ ہو جائے تو وہ مالک بن گیا, وہ مسلمان کے مال کا مالک بن گیا. اور کیوں بن گیا؟ تو قرآن کریم کی دوسری آیت کہ للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ صدقات آپ ان فقراء کو دے دیں جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے, جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے. اب دیکھیے گھر اللہ کریم نے اٹریبیوٹ کر دیے ان فقراء کو کہ ان کے گھر ہیں, ان کے مکہ معظمہ میں جو ان کے گھر رہ گئے تھے مدینہ والوں کے جو مہاجرین آئے تھے, تو ان کے گھر مکہ میں تھے کہ نہیں تھے؟ انہیں نکالا کیا ان گھروں سے, کس نے قبضہ کر دیا؟ کفار نے. مکہ میں کس نے قبضہ کر دیا؟ کفار نے. اگر ابھی تک ان گھروں پر ان کی ملکیت باقی ہے تو مکہ معظمہ کا بڑا گھر رکھنے والا فقیر کیسے کہلایا جاتا ہے؟ اور قرآن کریم نے اسے فقیر کا ٹائٹل دے دیا. تو فقیر کا ٹائٹل ہی اس چیز کا مقتضی ہے کہ ان کی ملکیت ختم ہو چکی ہے, تبھی تو وہ فقیر بن گیا ہے. تو یہ سب بات ذہن میں آ رہی ہے؟ یہاں صاحب اللہ فرماتے ہیں تبھی تو اللہ نے اسے فقیر کہہ دیا کہ ان کی ملکیت وہاں رہی نہیں, کیونکہ وہ چیز وہ کافر کے قبضے میں چلی گئی. تو جب کافر کے قبضے میں چلی گئی اس کی اونرشپ ختم ہو گئی, اونرشپ ختم ہوئی تبھی تو اسے فقیر کہا گیا. اگر اس کی اونرشپ ابھی تک باقی ہے تو اللہ انہیں فقیر کیوں کہتا ہے؟ غنی آدمی ہے, مکہ معظمہ کی تو ایک ان زمین بڑی قیمتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ مسئلہ نکل آیا کہ جو لوگ جن کے مال کافر کے قبضے میں چلے جاتے ہیں ان کی اونرشپ مسلوب ہو جاتی ہے, وہ مالک بن جاتی ہے, فقیر بن جاتے ہیں. تو جب ان کی اونرشپ ہو جائے تو اٹ مینز کہ جب اسے جنگ کے پس منظر میں مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائے اور باؤنڈری سے اس پار آ جائے تو ایکچوئل مالک کا اس پر کوئی استحقاق نہیں بنتا اس کا, بلکہ وہ مال غنیمت ہے, اس کے ساتھ وہ ڈیلنگ کی جائے گی جو عام مال غنیمت کے ساتھ کی جاتی ہے. باقی مسئلہ انشاءاللہ کل. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی صحابہ اجمعین. اللهم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. صلی اللہ تعالی علیہ یوسف. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رات ہم ایک قانونی مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے یا فقہی مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے, اور یہ ہے مسلم انٹرنیشنل لا کا مسئلہ. میں نے اصول میں آپ کو بتا دیا تھا کہ شریعت اسلامیہ دیٹ اٹ کنسسٹ آف ویریس لاز ان ویریس فیلڈز, کچھ ایک انسان کے انفرادی زندگی سے اس کا تعلق ہے جس طرح عبادات ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کے اجتماعی زندگی سے اس کا تعلق ہے, مثلا خاندانی زندگی آپ کی کیسے گزری ہے نمبر ایک, معاشرتی زندگی آپ کیسے گزاریں گے, ریاستی زندگی کیسے گزاریں گے, قانونی اور عدالتی زندگی آپ کی کیسی ہوگی, قومی اور بین الاقوامی زندگی آپ کی کیسی ہوگی. تو جہاں تک یہ بیٹلز اور فائٹ اور جہاد کا تعلق ہے تو یہ فیلڈ اس کا تعلق ہے مسلم انٹرنیشنل لا سے. تو مسلم انٹرنیشنل لا کا ایک اہم ٹاپک اور ایک اہم موضوع وہ ہے اموال غنیمت اور استیلاء الکفار. جہاں تک اموال غنیمت کا تعلق ہے تو رات ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ اس کے 4/5 حصے, یعنی پانچ حصوں میں سے 4 حصے یہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے, جبکہ اس کا 1/5 وہ بیت المال میں چلا جائے گا, اور بیت المال میں ان اے سینس کہ لیٹر آن اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک حصہ رسول پاک کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا حصہ تو جس طرح وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى, دوسرا حصہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کو دیا جائے گا, سادات کو, یعنی وہ زیشان وغیرہ کا حصہ ہوگا, اور تیسرا حصہ وہ ہوگا یتامہ کا, چوتھا حصہ ہوگا مساکین کا, اور پانچواں حصہ ہوگا مسافروں کا. یہ اموال غنیمت کا پانچواں حصہ پھر 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. اب ایک مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا حصہ آپ کے وفات سے اس حصے کا تصور ختم ہو گیا, جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کا حصہ بھی ختم ہو گیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا غنیمت میں جو حصہ تھا آپ نہیں رہے, وہ غنیمت والا حصہ بھی نہیں رہا, بلکہ جو کچھ اسے مل گیا تھا اس سلسلے میں وہ بھی آپ کے بعد آپ کے اولاد کا میراث نہیں رہا. اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب حضرت عباس, حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ تینوں تشریف لے آئے. ایک حضور کے سگے چچا تھے, دوسرے حضور علیہ السلام کے چچا زاد تھے اور داماد بھی تھے, اور تیسری آپ کی بیٹی تھی. تو وہ تینوں آئے وراثت کے مسئلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. خیبر میں حضور علیہ السلام کا ایک باغ تھا جو مال غنیمت سے اسے مل گیا تھا یہود سے, اس کا نام ہے دار فدق. اور واقع فدق اہل سنت اور شیعہ کے نزدیک انتہائی اختلافی مسئلہ ہے کہ باغ فدق یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بجبر کنٹرول کر دیا تھا, ان کو نہیں دے رہے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ تینوں آ گئے اور انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا باغ فدق کا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا جو باغ ہے یہ میراث میں ہمیں دے جائے کیونکہ ہم اس کے ورثہ ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول نحن معشر الانبیاء الى نورث ما ترکناه صدقہ. حضرت ابوبکر نے حضور علیہ السلام کی حدیث نقل کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء, ہم جو انبیاء کے گروپ ہیں یا انبیاء کے جو گروہ ہے, لا نورث, ہم سے کوئی چیز بطور میراث کوئی نہیں لے سکتا, ما ترکناه صدقہ, جو کچھ ہم میراث میں چھوڑ دیتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے, وہ ہمارے وارثوں کا استحقاق نہیں ہوتا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کر دیا, انہوں نے تسلیم کر دیا. اب ان تینوں نے تسلیم کر دیا, بعد کے آنے والے تسلیم نہیں کر رہے. یہ مدعی سست اور گواہ چست والا مسئلہ ہے, مدعی سست اور گواہ چست والا مسئلہ کہ بھائی نہیں دیا. ان تینوں نے تسلیم کر دیا جب رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے, کیونکہ وہ لوگ تو تسلیم و رضا والے لوگ تھے. جب حضور کا کوئی قول ان کے پاس پہنچا انہوں نے کہا آمنا و صدقنا, میں پتہ نہیں تھا کہ حکم شرعی یہی ہے. تو ایک بات, دوسری بات یا دوسرا مسئلہ وہ ہے ذبح القربا کا, کہ آج کے دور میں جبکہ تمام قوانین اسلامیہ مسلمان ممالک میں بھی پامال ہوتے جا رہے ہیں اور پھر شرعی بنیادوں پر جہاد بہت کم ہی تصور ہوتا ہے اور بہت کم ہی وجود میں آتا ہے, اور پھر اموال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے کوئی پتہ ہی نہیں لگتا کہ کس طرح مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے, اور تقسیم بھی کیا جاتا ہے کہ نہیں تقسیم کیا جاتا. لیکن اس کا جو پانچواں حصہ ہے جس کے پہ بعد میں پانچ حصے بنائے جاتے ہیں, اور اس کا الٹیمیٹلی 25واں حصہ, یہ ذبح القربا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ریاست کے سادات کو مل جاتا ہے, جو سید ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہیں, اور سید کا تعلق جہاں تک ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ صرف حضرت علی کے اولاد کو سید نہیں کہتے یا آل رسول اسے نہیں کہتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عباس کی اولاد, حضرت عقیل کی اولاد, حضرت علی کی اولاد اور حضرت حارث کی اولاد, یہ چاروں جو اور جعفر کی اولاد, یہ پانچ لوگ ان کے اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے, یہ پانچ ہیں ان کے اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے, اور جو حضرت علی کی اولاد ہیں ان کو سادات کہا جاتا ہے. حضرت علی کے دو قسم کے اولاد ہیں, ایک تھی حضرت فاطمہ کے بطن سے اور دوسری تھی امرأۃ الحنفیہ جو مسلمہ کذاب کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی بحیثیت مجاہد مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑے, اور اسارا میں سے یعنی قیدیوں میں سے جو اسے ایک عورت مل گئی تھی جسے کہتے ہیں الامرأۃ الحنفیہ, کیونکہ اس قبیلے کا نام حنفیہ تھا تو خاتون کا نام ہی حنفیہ پڑ گیا, تو اسی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا, اور اس بیٹے کا نام ہے محمد بن الحنفیہ جنہیں علویین کہتے ہیں, ان کے اولاد کو علویین کہتے ہیں, محمد بن الحنفی. اور محمد بن الحنفیہ یہ حضرت علی کے بیٹوں میں وہ بیٹا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفہ جا رہے تھے وہ کربلا والے واقعے کے موقع پر, تو اس نے مدینہ منورہ میں اپنی ساری ذمہ داری اپنے اس بھائی محمد بن الحنفیہ کو دے دی تھی. اچھا اب وہاں پہ یہ واقعہ, یہ تو تاریخ میں ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خاندانی امور کس کو سونپ دیے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے, محمد بن الحنفیہ کے جو اس کے بھائی تھے. اب شیعہ حضرات سرے سے اس کے وجود ہی سے انکار کر دیتے کہ محمد بن الحنفیہ نام کوئی چیز ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, کیونکہ جو جب گروہ بندی آ جاتی ہے تو حقائق سے انکار کرنا پڑتا ہے, پوائنٹ سکور کے لیے حقائق سے انکار کرنا پڑتا ہے, کیونکہ پھر سادات کے کچھ اور تربور بھی نکل آتے ہیں نا, ان کے کچھ اور کزنز بھی نکل آتے ہیں, اور انہوں نے کسی کزن مزن کو تسلیم ہی نہیں کرنا سوائے آل فاطمہ کے, انہوں نے کسی کو مسلمان ہی تسلیم نہیں کرنا. تو جب کسی کو مسلمان ہی تسلیم نہیں کرنا تو انہوں نے انکار کرنا ہے کہ یہ بھی ہم نہیں مانتے اور وہ بھی نہیں مانتے اور وہ بھی نہیں مانتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ذبح القربا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل تھے تو وہ تو پانچوں کے اولاد ہیں, لیکن جو نبی جو سادات ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے اولاد کو سادات کہا جاتا ہے. اب یہ جو پانچواں حصہ ہے یہ کن کو دیا جاتا ہے؟ تو یہ آل رسول کو دیا جاتا ہے, سادات کو نہیں, آل رسول کو ذبح القربا جو پانچ لوگوں کے اولاد ہیں. لیکن آج جب اس قسم کی اسلامی جہاد نہیں ہو رہے, نہ غنیمت کی وہ تقسیم ہو رہی ہے, تو سادات کو کیا کچھ دیا جائے گا؟ اب یہ مسئلہ تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ سادات زکات نہیں لے سکتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نہ زکات کاتے تھے نہ صدقہ کاتے تھے، بلکہ جو کوئی آپ کے پاس کوئی چیز لے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے اس سے کہ اصدقتن ام ہدیتن، یہ آپ گفٹ لے آئے ہیں یا صدقہ لے آئے ہیں؟ تو اگر وہ آدمی کہہ دیتا کہ یہ صدقہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے تھے کہ اسے اٹھا کے وہاں اصحاب صفہ جو طلباء بیٹھے ہیں یہ طلباء کے پاس لے چلیں، ان کے درمیان تقسیم کریں، اور اگر وہ کہہ دیتے کہ یہ ہدیہ اور گفٹ ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے تھے کہ آئے مشترکہ طور پر ہم کھائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کہا لیتے گفٹ سے اور ہدیہ سے، لیکن صدقات سے وہ نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ زکات اور صدقات یہ لوگوں کے اموال کے جو میل کچیل ہوتے ہیں یہ وہ میل کچیل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے کہ آپ کی طبیعت بھی بڑی نفیس تھی، اور پیغمبر میں نفیس ہونا ہی ہے، اس نے کسی گن کو کانا نہیں، کسی میل کو چیر کو کانا نہیں، تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے آل کے لیے بھی اسے ناجائز قرار دے دیا۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ سادات کے لیے زکات لینا، سادات کے لیے زکات لینا یا صدقات لینا اس وجہ سے حرام ہے کہ یہ میل کچیل ہے، یا اس وجہ سے حرام ہے کہ انہیں غنیمت میں 25واں حصہ مل رہا ہے، تو اس میں فقہائے حنفیہ کا اختلاف ہے۔ فقہائے حنفیہ دو گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ سادات کے لیے زکات لینا اس لیے ناجائز ہے کہ یہ مال کا میل کچیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو صاف اور نفیس رہنا ہے، انہوں نے کسی کے مال کی گن نہیں کہنا، انہوں نے کسی کے مال کا وہ جاگ نہیں کہنا، گندا جاگ ہم پشتوں میں کہتے ہیں خیرے، تو میل کو چیل انہوں نے نہیں کہنا۔ لہذا آج بھی پاکستان میں وہ جو سرکاری طور پر زکات تقسیم کیا جا رہا ہے، اگر آپ کے نام کے ساتھ سید لکھا ہو یا شاہ لکھا ہو تو آپ کو فوراً ڈراپ کر دیتے ہیں، کیونکہ پاکستانی علماء نے فتویٰ دے دیا ہے پہلے والے علت پر کہ علت کیا کچھ تھی کہ ان کے لیے زکات لینا ناجائز تھا یا صدقہ لینا ناجائز تھا، وہ اس لیے کہ یہ مال کا میل کو چیل ہے اور سادات نے میل کو چیل نہیں کہنا۔ اور حنفیہ کی دوسری گروہ کا موقف یہ ہے کہ حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِخُمْسِ الْخُمْسِ، کہ اللہ کریم نے زکات کے بدلے آپ لوگوں کو غنیمت کا 25واں حصہ دے دیا ہے، تو آج کے دور میں جبکہ وائلیشن ہو رہا ہے، وائلیشن ہو رہا ہے، تو وائلیشن کی وجہ سے وہ غنیمت کے 25واں حصے سے تو محروم ہے اور زکات سے بھی آپ نے محروم کر دیا، تو وہ بھوکے مرتے رہیں گے، تو پھر سادات بھوکے مرتے رہیں گے۔ تو کچھ علماء کا یہ موقف ہے کہ آج کے دور میں وہ زکات کے مصرف ہے، لیکن میرا بھی موقف نہیں ہے، کیونکہ سادات کو سادات رہنا ہے، سادات کو سادات کو سادات رہنا ہے، انہوں نے فیس اور صاف ستھرا رہنا ہے۔ البتہ ہم لوگ کنوینس کرتے رہیں گے کہ زکات اور صدقات نہیں، سادات کو ہدیے دیتے رہیں، ہم کبھی کبھار آپ کو ایک ایک روپیہ دیتے رہیں گے اگر آپ کی ضرورت ہو، کیونکہ آپ سید ہیں تو آپ کو ایک ایک روپیہ دیتے رہیں گے، زیادہ ہمارے بس میں ہے نہیں، اور تو آپ بہت آپ بھی دیں اور تمام لوگ اس کے لیے ڈونیٹ کریں گے نا، تو آپ بھی گزارا کریں۔ تو یہ دوسرا مسئلہ، اور تیسرا مسئلہ کہ استیلاء اعلی اموال المسلمین یا استیلاء الکفار، کہ جس طرح مسلمان غالب آ جاتے ہیں تو کافر کا مال غنیمت بن جاتا ہے، کافر کا مال غنیمت بن جاتا ہے، لیکن اگر کافر غالب آئے تو مسلمان کا مال کیا کچھ بنے گا؟ تو تین ائمہ کا مسلک ہے کہ کافر اگر غالب بھی آئے اور پوزیس بھی کرے اور قبضہ میں بھی لے لے تو کافر مسلمان کے مال کا مالک نہیں بنتا، مسلمان کے مال کا مالک نہیں بنتا۔ اور کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ہے وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، سورہ نساء کے اندر ہے، اب ذرا نکالیں پانچویں سپارے کی آخری رکوع آیت نمبر 141 ہے، دیکھ لیا، اب ذرا 139 سے شروع کر دی تو ذہن میں بات آ جائے گی، 137 سے دیکھ لیا، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، دیکھ لیا، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ تعالی پر، و رسول اللہ کے رسول پر۔ اب دیکھیے ایک نقطہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، آمنوا، ایمان لے آؤ، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دے دیا کہ او ایمان والو، اور پھر حکم دے رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، او ایمان والو، ایمان لے آؤ۔ یہ اس طرح ہے کہ آدمی کھانا کھا رہا ہو اور میزبان اسے کہہ دے کہ او کھانے والے کھاتے رہو، یعنی مین کے خوب پھینٹ مر کر کھاؤ اور مزے لے کر کھاؤ، جتنا کہا سکتے ہو کہو، تو اے الذین آمنوا، او ایمان والو، ایمان لے آؤ، یعنی میز کہ ایمان کے تقاضے پورے کرو، صرف اس سے بات نہیں بنے گی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان دل کا ترجمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہ آپ کے تمام اعمال و کردار وہ ایمان کے رنگ میں رنگے ہونے چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, آمنوا باللہ, ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر, ورسول اللہ کی رسول پر, والکتاب الذی نزل علی رسولی, اور اس کتاب پر جسے اللہ نے نازل فرمایا اپنے پیغمبر کے اوپر, والکتاب الذی, اور اس کتاب پر بھی, انزل من قبلو, انزل من قبلو, جسے نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے, ومن یکفر باللہ, جو انکار کرے اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے ملائکہ سے, اللہ کی کتاب اور رسول اور روز آخرت سے, فقد ضل ضلالا بعیدا, تو وہ بڑی گمراہی کے احساس پہ گمراہ ہو چکا ہے. ان الذین آمنوا, تحقیق وہ لوگ, آمنوا جو ایمان لا چکے, ثم کفروا اور پھر کفر کر چکے, ثم آمنوا پھر ایمان لا چکے, ثم کفروا پھر کفر کر چکے, ثم ازدادوا کفرا اور پھر کفر میں پکے ہو چکے ہیں. لم یکن اللہ لیغفر لہم, نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے لیے مغفرت کر دیں, ولا لیہدیہم سبیلا, اور نہیں کہ انہیں ہدایت کر دے ہدایت والے راستے کی. کہ جو لوگ ایمان کو مسخرہ بنا چکے ہیں, اب مومن شام کے وقت پھر کافر, صبح پھر مومن پھر شام کو کافر, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو ڈرامہ بازی کر رہے ہیں, میں تو نہ انہیں توفیق ہدایت کی دے دوں گا اور نہ ان کے لیے مغفرت کا کوئی تصور موجود ہے. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما, آپ اطلاع دیجئے منافقوں کے, منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الذین, اب منافق کون ہیں؟ الذین, یہ وہ لوگ ہیں, یتخذون الکافرین, جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء, جگری اور قلبی دوست, من دون المومنین, مسلمانوں کے مقابلے میں, مسلمان کے ساتھ تعلق کمزور سا اور کافر کے ساتھ تعلق پکا سا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں بس یہی منافق کی پہچان ہے, کہ جس کی مسلمان سے نہیں بنتی وہ کافر سے بنتی, مسلمان سے نہیں بنتی کافر سے بنتی ہے, تو بس یہی منافق ہے. ایبتغون عندهم العزۃ, آیا وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کفار کے ہاں عزت, فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, تحقیق عزت وہ تو اللہ کے پاس ہے سارے کا سارا, یہ اللہ کے ہاں عزت ڈھونڈے کیوں نہیں جا رہے, کافر کے پاس جا رہے ہیں. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اور اللہ کریم نے بار بار نازل کر دیا ہے آپ لوگوں کے اوپر قرآن کے اندر, اَنِذَا سَمِعْتُمْ, کہ جب آپ لوگ سنتے ہیں آیات اللہ, اللہ کی آیات کو, يُكْفَرُ بِهَا, تو اس کا انکار کیا جاتا ہے, وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا, اور اس کے مسخرے اڑائے جاتے ہیں, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, تو نہ بیٹھیے مسخرے کرنے والے لوگوں کے ساتھ, حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ, تا آکے ان کا ایجنڈا تبدیل ہو جائے, جب تک وہ اپنا ایجنڈا بات چیت کا تبدیل نہیں کرتے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کوئی ایمانی غیرت کی بات ہے کہ آپ کے دین کے تھٹے اڑاتے رہیں گے اور آپ بیٹھے رہیں گے, فلا تقعدوا معهم, بیٹھو نا, اگر آپ بیٹھیں گے وہاں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے آپ کو بھی وہاں پہنچانا ہے جہاں پہ وہ مسخرہ اڑانے والے کفار جائیں گے. ان لکم ازم مثلوم, اگر آپ بیٹھیں ایسی حالت میں ان کے ساتھ تو آپ ان جیسے ہوں گے, آپ ان جیسے ہوں گے. انک ازم مثلوم, اگر آپ کے دین کے مسخرے اڑائے جا رہے ہیں اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں انکم ازم مثلوم, تو آپ بھی ان جیسے ہیں, چاہے آپ خاموشی کیوں نہ ہو تو آپ بھی ان جیسے. البتہ فرق ہے, یہ تھوڑا سا فرق ہے, وہ یہ کہ ان کا کوئی کریکٹر تو ہے کہ وہ برملا مسخرے اڑا رہے ہیں آپ کے دین کے, اور آپ کریکٹر لیس آدمی ہیں کہ آپ ہی جرت بھی نہیں کر سکتے اور ان کا توڑ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تو کافر ہیں جرت مند ہیں اور آپ منافق ہیں بزدل. تو فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, آپ جیسے منافق اور ان جیسے کافر کو ایک ساتھ میں جہنم میں بھیجے جاؤں گا. ان اللہ جامع المنافقین, تحقیق اللہ تعالی جمع کرنے والا ہے منافقوں کو, والکافرین اور کافروں کو, فی جہنم جمیعا, جہنم میں سارے کے سارے کو ایک ساتھ. الذین, وہ لوگ, یتربصون بکم, جو انتظار کرتے ہیں حوادث اور واقعات کا اور ٹریجڈیز کا آپ کے لیے, فان کان لہم فتح, اگر ہو گیا آپ کے لیے کامیابی ہو گئی, من اللہ, اللہ کی جانب سے, قالو, تو وہ منافق کہہ دیتے, الم نکن معکم, کیا ہم آپ کے ساتھی نہیں؟ اگر آپ کو کامیابی مل جاتی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو شریک کہہ رہا دیں, الم نکن معکم, کیا ہم آپ کے ساتھی نہیں, آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر مل جاتا ہے کافروں کو حصہ کامیابی کا قالو تو وہ کہہ دیتے ہیں کافروں سے أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ کیا ہم لوگ آپ کے لیے دعائیں کامیابی کی نہیں کرتے رہے أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ کیا ہم آپ لوگوں کے لیے کامیابی نہیں چاہتے وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور کیا ہم آپ لوگوں کا دفاع نہیں کرتے رہے مومنوں کی جانب سے ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اٹ مینس کہ ہم آپ کو ڈیفنس کر رہے تھے آپ کو دفاع کر رہے تھے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرے گا کافروں کے لیے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کے اوپر سبیلاً کوئی راستہ غلبے کا اللہ کریم کبھی بھی کافروں کے لیے مسلمانوں کے اوپر غلبے کا کوئی راستہ نہیں بنائے گا اب ایک مفسر میں لکھا ہے اس نے سوال متوجہ کر دیا کہ فما لنا نغلب اليوم ولا نغلب جب اللہ کا قانون یہ ہے کہ کافر کو مسلمان کے اوپر غلبہ نہیں دے گا تو پھر کیا ہو جائے کہ ہم مار کھاتے رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈا اور ہمیں مارتے رہتے ہیں تو خود مفسر نے جواب دے دیا کہ اما غلبۃ کفار زماننا فلضعف ایماننا وکثرت عصیاننا وہ اس وجہ سے کافر ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور اور ہماری نافرمانیاں لا تحد ولا تحصا ہے ان کا کوئی شمار نہیں ہے تو جو لوگ ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود ایمان کے ضعف کے مریض ہیں ایمان کے ضعف اور کثرت عصیان اور نافرمانیوں کے مریض ہیں تو انہوں نے تو اللہ کے ہاں سے کوئی سزا بھگتنی ہے اور وہ سزا اللہ کریم کفار کے ہاتھوں دیا کرتے ہیں اب وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا آیت کے اس حصے کو پک کر کے تینوں ائمہ نے مسئلہ نکال دیا کہ اگر کفار غالب بھی آ گئے تو مسلمانوں کی زمینیں ان کی ملکیت نہیں بنتی مسلمانوں کے مال ان کی ملکیت نہیں بنتی مسلمانوں کی خواتین کی جیولری ان کی ملکیت نہیں بنتی وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں ہی کی ملکیت تصور ہو جائے گی تو نہ بونے پر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ عجیب سادہ قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں بھائی فزیکل پوزیشن ان کے پاس ہے کیا ہے فزیکل پوزیشن ان کے پاس ہے قانون میں ایک چیز ہے ایک کو کہتے ہیں ڈیجوری پوزیشن اور دوسرے کہتے ہیں ڈیفیکٹو ایک کو کہتے ہیں ڈیجوری اور دوسرے کہتے ہیں ڈیفیکٹو فرق خاری سکتی دار اس طرح سے رکھا وہ لکھا جاتا ہے قانون میں اس طرح جوری پوزیشن اور ڈی فیکٹو پوزیشن ڈی ای اور پھر ڈیش اور فیکٹو ایف اے سی ٹی او ڈی فیکٹو پوزیشن اور ڈی جوری ڈی ای ڈیش جے یو آر ای ڈی جوری پوزیشن اور ڈی جوری پوزیشن اور جو لیگل پوزیشن ہوتا ہے قانونی ٹائٹل بھی آپ کا قبضہ بھی آپ کا اور ڈی فیکٹو یہ کہ ٹائٹل آپ کا نہیں لیکن قبضہ آپ کا اور ملکیت یہ قبضے کے ارد گرد گھومتی ہے قانون میں سب سے مضبوط چیز کیا ہے قبضہ پوزیشن تو ڈی جوری تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ٹھیک ہے ڈی جوری پوزیشن نہ مانے ڈی فیکٹو پوزیشن ہے اگرچہ ڈی جوری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ بھائی ٹائٹل بھی ان کے نام منتقل ہو گیا ہے اس لیے کہ وہ اٹھا کے لے گئے ہیں ان کے قبضے میں ہے ان کے تصرف میں ہے تو استیلال الکفار کہ کافر جب مسلمان کے مال پر قبضہ کر جاتے ہیں تو وہ اس کے آٹومیٹکلی مالک بن جاتے ہیں آپ سورہ حشر نکالیں کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ تصور کہاں سے لے لیا آیت نمبر 8